pozdrowieniami dla wszystkich tych, co w swojej pracy nie mogą znaleźć czasu na relaks. Teraz znajdźcie czas dla siebie. Raz, dwa, trzy. E, do E, do A, do K, do S, bo to wszystko jest w nas. E, do E, do E, do A, do K, do S, ja to znam, ty to znasz. Nigdzie nie biegnę, bo wiatr mi urwie kark. I tak wyglądam, jakbym przeszedł całe Tour de France. Mam cofnąć się na start, pojutrze się urodzi dzięki. Nie chcę jeszcze, bym był kurdupem jak Sarkozy. Lato w mieście, duszny skwar. Nic robić mi się nie chce, choć pogoda ta to dar. Wolę hasz przepić, a kresem sam się smasz. Ja mam siestę bez ruchu, a ten bez w tym czasie zrobi tobie dezynfekcję uszu. Nie powiem ci jak żyć sam, nie wiem, może wstyd. Ale dzięki temu chcę osiągnąć jeden jak ty. Porozumieniem ryt, tak ma być tu. Bo mój język to beat, a w nim dogadam się po chińsku. Kilka litrów z odzysku, wodą zmoc sobie usta. Jak żar piecze cię w pizdu, jak z KFC utka. Nie wnikam jaki gust masz i przy czym odpływasz. Życie to stara kurwa wyprodukowana w Chinach. Odpoczywaj, tego czasu nikt ci nie wróci. Nawet gdybyś miał być przy tym głupszym, tym głupim jeszcze chwila. Na świat z tej strony patrzę, by zawsze niezmiennie tutaj śmierdzieć relaksy. L do E, do E, do A, do K, do S, bo to wszystko jest w nas. L do E, do E, do A, do K, do S, ja to znam, ty to znasz. L do E, do E, do A, do K, do S, bo to wszystko jest w nas. L do E, do E, do A, do K, do S, ja to znam, ty to znasz. Nic nie robię, co z tego, nic nie muszę, chill grill. Odpalony przełącz tylko TV na film. Kill Bill, Polędwic, Karkubek, Komando. Wpadnij, ja zobaczysz ją i zrozumiesz żargon. Przypieczeni żarem, ubrudzeni węglem. Jestem czarny od rapu, może zobaczyć mnie węgle. Ostry kocha relaks, relaks hip-hop kocha. Dlatego nie podpierdalamy hajsu jak gardocha. Nie szukaj we mnie gmocha, choć jestem równie brzydki. Turki wynocha, z mózgiem analitycznym. Dwie piersi z kurczaka idą pod kilotynę. Dla tych, co kojarzą odgłos ogniska z winylem. Jak trzeszczy, to żyje, nie trzeszczy, to umarł. A ty w nocy nie odróżniasz już MP3 od chuja. Prostera chuba mięso skwierczy jak płyta. Co do piersi, bracie, to się kurwa pieprzy. Nie wzdycha impotenci, co słychać, tu nie pomoże bajer. Bo przy piersi to wam tu jedynie w gardle staje. No to masz talent dla wyobraźni, finał wybacz. Wybieram relaks, by nie przypalić grilla. L do E, do E, do A, do K, do S, bo to wszystko jest w nas. L do E, do E, do A, do K, do S, ja to znam, ty to znasz. L do E, do E, do A, do K, do S, bo to wszystko jest w nas. L do E, do E, do A, do K, do S, ja to znam, ty to znasz. Dzisiaj wybieram relaks, jebać telefony, żadnego nie odbieram. Świat zbyt zielony, by spierdolić to teraz. Bóg zimnej korony, żar na lolku pod drzewa. Otwórz browar, dźwięk uwalnianego gazu zastępuje słowa. Może nie widać po nas tego chmielu, chociaż byś go zobaczył, gdybyś spojrzał po oczach. Upojeni lenistwem, poszukiwacze szczęścia. Czas jak eukaliptus rozpływa się w mięśniach. Kocham dym jak Silesia, nie ma co się spinać. Choć każde moje płuco dym przypomina. Lubisz klimat, kufle, bite do dna. Jak częstujesz browarem, to tylko ze szkła. Złoty skarb za kilka złotych dzień. Kiedy ciężko wiatr, jaki ciężko dzień. L do E, do E, do A, do K, do S, bo to wszystko jest w nas. L do E, do E, do A, do K, do S, ja to znam, ty to znasz. L do E, do E, do A, do K, do S, bo to wszystko jest w nas. L do E, do E, do A, do K, do S, ja to znam, ty to znasz.